Du lytter til et P1-program. 1, 2, 3, go. Udgangspunktet er, at bilen ikke kommer i den situation. Men det er klart, at hvis der er nogen, der dumper nogle børn ned fra en helikopter foran bilen, så kan det godt være meget svært at gøre noget ved. Menneskelivet, det har en form for pris. Vi ved godt, at det har en pris, når vi kører rundt i biler. Der er en masse folk, der bliver slået ihjel. Vi gør det dog alligevel, fordi det har en række fordele. Den selvkørende bil er ikke længere en vild fremtidsforestilling. Den er kun nogle årtier væk. Faktisk er teknologivirksomheder som Google og Apple og bilproducenter som Tesla og Volvo allerede nu i fuld gang med at udvikle og teste biler, der kan køre helt af sig selv. Og de førerløse biler vil åbne op for en lang række etiske spørgsmål, for når uheldet ude, bliver det teknologien, der træffer valget mellem, hvem der lever og hvem der dør. Den problematik kigger vi nærmere på i Eksistens i dag. Velkommen til. Jeg hedder Carsten Ortmann. Og det er om en 8-9 minutters tid, vi skal ud og køre i førerløs bil. Men før det skal vi tale med dig, Christian Olaf Christiansen, postdoc i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal tale en lille smule om klimatopmødet i Paris, og ikke mindst om det progressive erhvervsliv. Hvad ligger der i den sammenstilling? Der ligger det, at noget, som er sket, mens de her politiske handlinger de har fundet sted, det er, at man har set et nyt initiativ fra store rigmænd som Bill Gates, Mark Zuckerberg, George Soros og andre, og de har lavet noget, de kalder for Breakthrough Energy Coalition. Og det er sådan lidt et signal om, at mens de her politiske ting, de måske ikke fører så vidt igen, så sidder der så en række meget, meget rige folk, som er klar til at lave den her private fond og samle en masse penge og få investeret dem osv. og på en eller anden måde få lavet den her omstilling til mere grøn energi. Der er simpelthen nogle pengestærke mænd, som tænker, de der politikere, de kan ikke blive enige, vi er nødt til at tage til den. Ja, det er der. Og det er, kan man sige, noget vi har set måske i stigende grad i løbet af de seneste par årtier. Det her med, at vi har et erhvervsliv, som føler sig forpligtet til og ser muligheder i nogle af de rigtig store samfundsproblemer, der bliver diskuteret i de her år. Så det er ikke bare klima, det er også sådan noget som fattigdom, det er bæredygtighed, det er uddannelse, det er en masse forskellige ting. Og der er sådan et slags idé om, at man kan se, at den her progressive kapitalisme, eller progressive erhvervsliv, vil være med til at løse nogle af de her problemer. Og det er jo som udgangspunkt rigtig, rigtig fint, tænker man, at der er nogle mennesker, som har tjent rigtig, rigtig mange penge på alle os andre, som har investeret i de produkter, de nu har haft til salg i tidens løb, og så giver nogle af de penge tilbage til de mennesker, som har brug for dem. Men der er vel også en bagside af medaljen, vil jeg tro. Hvad kunne det være? Det er der i hvert fald, hvis man spørger dens kritikere, og hvis man kigger på, hvem der kritiserer det her, så vil jeg sige, at der har været en tendens til, at det her progressive erhvervsliv har simpelthen været en sten i skoen. Både på den ene side for det sådan mere traditionelt orienteret erhvervsliv, og de har ligesom sagt mange, mange gange i løbet af historien faktisk, ej, vores opgave det er udelukkende at tjene penge. Altså nu ved jeg godt, der er en lille krølle ved historien her, det er, at hvis man faktisk kigger på sådan noget som det her Breakthrough Energy Coalition, så går de faktisk ind og siger, at vi vil både gøre noget godt, og vi vil tjene penge. De erkender, at det også har en værdi for dem selv. Ja, absolut. Ja. Men der er masser af andre eksempler, hvor det er sådan lidt mere sløret. Men altså igen, altså, den ene kritik er det her mere traditionelt orienterede erhvervsliv, og de har haft nogle fortalere, vi kunne kalde dem sådan mere libertarianere, og de har typisk sagt, om altså alt det her med, at erhvervslivet skal gå rundt og tænke på at løse verdens problemer, og lige fra fattigdom til klima osv., det er simpelthen et skråplan. Og det mest kendte eksempel på det, det er den amerikanske økonom og libertarianer Milton Friedman. Som Nobelprismodtager. Nobelprismodtager, ja. Han skrev i 62 et værk, der hedder Capitalism and Freedom, og hvor han skrev om, hvorfor han mente, at kapitalismen var et langt bedre system osv. Og allerede der bruger han faktisk lidt tid i den her bog på at forsøge at forklare folk, hvorfor at et samfundsansvar for virksomheder er fuldstændig skråplan. Så vi ser, at det progressive erhvervsliv på den ene side er en sten i skoen over for de her libertarianere, det traditionelle, konservative, mere konservative orienterede erhvervsliv, og så på den anden side forskellige positioner på det, man kunne kalde for en venstrefløjs side. Lad os lige blive lidt ved Friedman, fordi jeg ved, han har et citat netop, som du har præsenteret mig på et tidspunkt, som er meget sigende omkring det her. Jamen han siger jo her, og han gentager det i hvert fald meget, meget tydeligt lidt senere, at the business of business is business. Det er retorisk meget, meget fyndigt, må man sige. Det ligger det ligesom klart frem. At det drejer sig om. Man må meget ligesom være opmærksom på konteksten her. Noget af det, der er sket med det her progressive erhvervsliv i 90'erne og 00'erne, er, at det er blevet mere globalt, internationalt orienteret i forhold til, igen, fattigdom, klima. På Friedmans tid er det sådan noget med, at man sidder i det her nye, stærke, stærke USA, stærke middelklasse samfund, og man ser nogle virksomheder, som virkelig begynder at tænke over, at de er en del af et samfund, og de skal ligesom demonstrere det over for alle sammen. Så de begynder at for eksempel at give penge ud til uddannelse og forskellige velgørenhedsformål og kunst osv. Men vi er jo faktisk også nået et punkt i dag, hvor mange af de her private virksomheder har har flere ressourcer, større budgetter, end de fleste regeringer dybest set har, og derfor kan de gøre det her. Det er vi simpelthen nået til. Det er jo hensidens enhver tvivl, ikke? Altså du har virksomheder, hvis økonomi er langt større end landes, og hvis du sammenligner sådan Bill og Melinda Gates Foundation, og hvilket budget de har for deres ligesom private udviklingsprojekt, så er det budget langt større, end hvad alle mulige lande giver i udviklingsbistand. Altså. Men det, som det her så bliver pointeret som værende et tegn på krise inden for måden, vi lever på. Altså, hvad er det, når du siger, altså højere kræfter, libertarianske kræfter går ind og siger, jamen det skal vi slet ikke blande os i her, vores business er business. Og så er der nogle andre, der siger, det skal I ikke blande jer i, fordi... Jamen det er, kan man sige, at det, som man ser fra den anden side, fra den mere sådan venstre side, centrum venstre og længere ud af os, det er en bekymring for, at hvad er det for nogle institutioner, vi har til rådighed i vores samfund for at løse forskellige samfundsopgaver. Og jeg kan komme med et eksempel her. En venstreorienteret amerikansk økonom og beskæftigelsesminister under Clinton, der hedder Robert Reich, han skrev en bog på et tidspunkt, hvor han, det lyder måske lidt underligt ind i en dansk kontekst, han var også meget kritisk indstillet over for de her moralsk ansvarlige virksomheder, fordi han sagde, men det her det bliver en undskyldning for politikerne til, at de sådan kan pege nogen ud og sige, ej, I gør det godt, og herover der er der nogen, I gør det dårligt, og så skal politikerne ikke lave love, de skal ikke lave fælles spilleregler, de skal ikke tænke på mindste løn, og de skal ikke tænke på sådan en masse ting, som det politiske system kan. Så på den måde mente Reich, at den her gryende tanke om det progressive erhvervsliv i USA i 90'erne, det afspejlede for ham at se sådan set et slags demokratiets krise. Altså at det simpelthen eroderer demokratiet, fordi når politikerne ikke kan blive enige, så kommer der nogle pengestærke enkeltpersoner ind, og så er det i virkeligheden dem, der udstikker retningen, uagtet hvad befolkningen mener. Præcis. Altså, det har simpelthen historisk været en af de her bekymringer fra den her side, det er altså, at det på en eller anden måde svækker lidt vores tiltro til, at vi kan løse de her opgaver inden for de politiske fællesskabsrammer. Hvis vi afslutningsvis vender tilbage ganske kort til det her COP21, så må man sige, den problemstilling bliver selvfølgelig endnu mere prænant, når det så handler om at finde løsninger på et internationalt niveau. Og hvilke røster lyder der så i dag under det her COP21 i forhold til, at vi har fået Breakthrough Energy Coalition? Er der folk ude at sige, tusind tak venner, men nej tak, eller hvad? Altså, hvor er vi henne i... Jeg tror vandene som altid er ret delte, og jeg tror selvfølgelig, vil mange sige, at der er behov for en nytænkning, og hvem vil være imod, at der vil være en masse penge, som også bliver kanaliseret ud til de her ting, som mange mener, vi har brug for. Men jeg tror, det skiller lidt vandene. Det gør det. Det lyder som om, det er en problematik eller en problemstilling, en overvejelse, som det er vigtigt at holde fokus på i forhold til, hvad det er for en, hvad skal man sige, global styringsform, vi ønsker, når vi alle sammen skal have noget at sige. Ja, lige præcis. Det er virkelig i forhold til, netop som du siger, en global styringsform. Altså, hvad er det for nogle institutioner, der varetager hvilke opgaver? Og vi kan lære noget af historien. Vi er også nødt til at gøre nogle ting anderledes. Jeg vil gøre opmærksom på, at der er nogle problemstillinger, som vi i hvert fald har set før, og som vi måske kan lære noget af. Tusind tak til dig, postdoc i idéhistorie Christian Olof Christiansen, fordi du vil være med i dag. Selv tak. Og hvis man er mere interesseret i det her, så har Christian Olof Christiansen skrevet en bog om emnet. Den hedder Progressive Business og er udgivet på Oxford University Press for et par uger siden. Så er det blevet tid til at stige ind i den førerløse bil og starte denne uges temadel, der handler om de etiske dilemmaer, der vil opstå, når vores biler bliver selvkørende. I den førerløse bil er mennesket bag rattet blevet skiftet ud med teknologi. Og hvis uheldet er ude, bliver der højst sandsynligt forprogrammerede computerprogrammer, der træffer valget mellem, hvem der lever og hvem der dør. Hvem skal din førerløse bil slå ihjel? Det spørgsmål har min kollega Anne Termansen sendt videre til Søren Ries, der er lektor i filosofi ved Roskilde Universitet og har speciale i teknologifilosofi. Men før de to kaster sig over de etiske spørgsmål omkring den førerløse bil, så er der lige et par praktiske ting, der skal på plads. Den førerløse bil er egentlig drømmen om den selvkørende bil, om at mennesket ikke behøver længere at spille nogen funktioner, når bilen kører, så egentlig at en computer overtager taxichaufførens rolle. Og hvor langt er vi fra, at de førerløse biler kommer til at køre rundt på vores veje? Altså i København har vi jo allerede det førerløse tog, så det her, den førerløse bil er noget, der er inden for rækkevidde. Ude på motorvejen går der nok en 10 års tid, inden vi ser den type biler, men inden de kommer til at køre ind i byen, så går der noget længere tid. Hvor lang tid? Ja, det er nok omkring 15 år. Ja. Men kan du ikke lige forklare, hvordan kommer en førerløs bil til at fungere? Jamen, det er egentlig, at den hele tiden egentlig forholder sig til de omgivelserne. Den forholder sig til de forankørende biler, og i forhold til trafikken og vejen, og så navigerer den ud fra det at sørge for, at der egentlig sker så få skader eller så få uheld som overhovedet muligt. Så globalt set er tanken om, drømmen om at lave den førerløse bil, egentlig også drømmen om at reducere antallet af trafikdræbte. Og hvilke konsekvenser får det, når vores biler bliver selvkørende? Det får en række konsekvenser. Der er den positive del af det, det er det her med at sige, at der er nok en hel masse trafikuheld vil undgå. Og så er der også det her med at sige, at transporttiden den kan egentlig bruges som arbejdstid. Så når vi har en time på arbejde, så kan vi egentlig sidde og arbejde allerede i bilen. Så transporttid er ikke længere spildtid. Men det betyder selvfølgelig også, at når at man allerede kan begynde at arbejde i bilen, lidt ligesom man gør i toget allerede, jamen så kan man forestille sig egentlig det, man kalder en counter-urbanization, at folk de flytter uden for byen, for med det samme, man bare går ud, ud til ens egen bil, eller ud til en bil, der er fælles eget, jamen så kan man begynde at arbejde allerede der. Så man kan godt forestille sig egentlig, at urbaniseringen bliver vendt på hovedet i kraft af de her biler. Hvad der ellers er konsekvenser? Ja, men så negative konsekvenser vil der være det her med nogle af de etiske dilemmaer, vi kommer til at tale om, og så vil det også være det her med, at det er en stigende grad af overvågning, der vil blive forbundet med de her biler. Man vil hele tiden vide, hvor alle folk har kørt hen, og for at få den optimale sikkerhed, så kan det også være inde i byerne, at byerne skal laves en lille smule om, plus at nogle af de fodgængere, der egentlig er tæt på bilerne. Optimalt set vil de også kunne have et GPS-armbånd, og så skal man vide lige præcis, hvor alle mennesker er til alle tidspunkter for at undgå uheld. Søren Ries forudser altså, at den førerløse bil fuldstændig vil forandre den måde, vi transporterer os rundt på. En køretur i en selvkørende bil vil blive både komfortabel og sikker, men når uheldet så endelig er ude, så er der altså en form for software, der træffer valget mellem liv og død. Men hvordan forprogrammerer man en bil til at tage stilling til, om den skal skåne passageren eller de tre børn, der er løbet ud på vejen? Og hvad, hvis det er en ældre person, der har forvildet sig ud på kørebanen? Ændrer det noget? Rækken af situationer, hvor den førerløse bil skal træffe etiske valg, er næsten uendelig. Men på en måde viser alle de her scenarier tilbage til det filosofiske tankeeksperiment, der kaldes trolleyproblemet. Søren Ries. En helt speciel situation, det er, at hvis jeg har købt en af de biler, så går jeg egentlig ud fra, at den her bil den forsøger at beskytte mig. Men hvis nu der er en børnehave, der er på vej ud foran den her bil, så er der for det første mange menneskeliv og små børn, som man ikke kan på samme måde stille til ansvar, som man kan have voksne. Så skal den her bil måske prioritere at redde deres liv på bekostning af mit liv, som er ejer og chauffør af den her bil. Og den slags dilemmaer, som kan komme i spil med de førerløse biler, peger på en måde tilbage til det, man kalder trolleyproblemet. Ja. Hvad går det ud på? Trolleyproblemet er formuleret af en britisk filosof, der hedder Philippa Foot. Altså, vi kalder det trolleyproblemet, vi kan også kalde det sporvognsproblemet. sporvognsproblemet handler om, at man egentlig har en sporvogn, der er ved at løbe løbs, og den kører ned af en skråning, og vi kan forestille os, at den kører igennem to bygninger, der står lige ved siden af sporet, og der er nogle turister, der farede vildt derinde på sporet, så man er lige ved at køre fem turister over, men så står man ved siden af sådan en omskiftningsmekanisme, der gør, at man kan køre ind på et sidespor med den her sporvogn, men der står én person, og hvis nu man hiver ned i bremsen, jamen så redder man de fem menneskers liv, men slår helt sikkert én person ihjel. Og hvad er det, der er på spil i trolleyproblemet? Jamen umiddelbart set drejer det sig om at sige, vil de fleste mennesker ikke hellere redde fem personers liv, for så at slå én person ihjel? Samtidig så drejer det her den her problem også på et metaniveau, drejer sig egentlig om at sige, jamen den her person, hvis vedkommende ikke gør noget, jamen så er det et spørgsmål om hvor meget skyld man kan tilskrive den person, som bare ikke har grebet ind, i forhold til hvis nu man ligesom trykker på knappen og får den til at dreje ind, så er man 100% skyldig i, at den ene person bliver slået ihjel. Og det er så også der, hvor at den her, hvad skal man sige, problemstilling er både minder om den problemstilling, jeg talte før om, at sige, jamen der er den her bil, selvkørende bil, der kører op mod den her skoleklasse. Skal den redde mit liv som er bilist, eller slå de her fem personer ihjel? Der er de fleste jo også sige, jamen den skal slå mig ihjel, der er bilist mig, der sidder inde i bilen. Så man skal foretage den prioritering. Philippa Foot var også interesseret i den her problemstilling, fordi hun synes, det her med intenderede og ikke intenderede handlinger var interessant, så det ikke bare var et spørgsmål om utilitarisme og nytteværdi. Intenderet og utilitarisme. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad der ligger i det? Jo, det intenderede, det er, om man gør noget med vilje, eller det ikke er med vilje. Det der er så lidt af den variation af den her problemstilling, som vi også talte lidt om før, den er også interessant at sige, hvad er det så for en person? Hvor meget værdi har den der person, der står derovre? Fordi det umiddelbart set er det værdien af fem menneskeliv kontra værdien af et menneskeliv. Og det er det, der egentlig bliver, under den filosofiske skole, der hedder utilitarisme, bliver interessant, det er at sige, jamen, gør egentlig det rette valg op i, hvor meget værdien er et bestemt valg, konsekvenserne er et bestemt valg. Men for lige at vende tilbage til det der med, om det var noget med vilje eller ikke med vilje, og hvordan vi prioriterer, så har Philippa Foot den interessante pointe. Det er at sige, at i alle situationer tænker vi ikke på den samme måde her. Man har lavet store undersøgelser, og det er klart, de fleste vil vælge at slå den ene person ihjel, frem for de fem. Men vi kan jo let forestille os en lignende situation på et hospital, hvor der er en masse folk, der står og mangler organer, og en læge faktisk kan slå en person ihjel, og så redde fem andre personers liv. Men i den scene, hvor man gør det der med vilje, jamen der er det klart, de fleste svarer lige præcis modsat og siger, at det skal lægen ikke gøre. Det der bliver interessant for os at diskutere, det er at sige, jamen i forhold til den førerløse bil, jamen der skal programmørerne af det her system, der er ikke noget, der ikke er med vilje, de skal egentlig med vilje enten slå den ene person, eller slå det fem personer ihjel. De har ikke den, hvad skal man sige, tilflugtssted, hvor man kan sige, at hvis vi bare ikke gør noget, så sker der det her. Fordi de skal have anticiperet, de skal have forudsagt den her type problemstilling. Du lytter til Eksistens på B1, der i dag handler om de etiske dilemmaer, der vil opstå, når vores biler bliver selvkørende. Lige før kunne du høre lektor i filosofi på Roskilde Universitet, Søren Ries, fortælle, at de, der arbejder med programmeringen af de førerløse biler, skal tage en bevidst beslutning om, hvem der skal lade livet, hvis uheldet er ude. Og i den forbindelse kan man altså trække på utilitarismen, nyttemoralen. Men hvilke vinde blæser der egentlig, når det kommer til de etiske dilemmaer i forbindelse med de førerløse biler? Det har Søren Ries et bud på. Helt overordnet set er den gængse holdning til det her, det er egentlig at prioritere de fem personers liv frem for den ene person. Og det passer også med vores demokratiske sindelag og vores normale etiske sindelag. Så jeg tror, det vil blive den type prioritering, den her bil, den skulle tage. Omvendt, så bliver vi nogle gange fanget af de her dilemmaer, og den måde, Philippa Foot har sat det her op på, har også været rimelig smart. Det har jo været at sige, at det er en sporvogn, så der er ligesom kun to valgmuligheder ofte. Mens en bil, der kunne være en række andre muligheder, som har at gøre med, for eksempel, at bilen den kunne generelt også bare køre rimelig langsomt. det vil være en måde at gøre det på. Så at sige, i byrummet, der kører de her rundt med 20 km i timen. Det vil sige, at det egentlig ikke kommer til dødelige uheld generelt set. Og så, hvis det her det er ligesom et forbehold mod overhovedet at indføre de her biler, om de førerløse biler, så er det jo også interessant at egentlig at se på, at hvis det egentlig betyder, at den globale nedgang, altså den globale antal trafikdræbte vil blive reduceret, jamen så er det faktisk det skal balanceres op imod os samtidig med. Altså vi skal se på, at når der egentlig på verdensplan vil dø 1 million færre mennesker, jamen så selvom det nogle gange bliver nødt til at slå 1 person ihjel, jamen så er det faktisk et bedre system det her. Så der er en helt overordnet nyttetænkning, man kan tage hensyn til. Ja. Ja, fordi det er jo både den helt overordnet på den måde, men også den der med at sige nytte rent samfundsøkonomisk. Fordi der er vi jo netop interesseret i at sige, at vi skal have så lidt spildtid som muligt, vi skal optimere, effektivisere. Og vi skal egentlig gøre spildtiden til arbejdstid. Og det har vi jo allerede gjort i løbet af det 20. århundrede, vil jeg egentlig se på, at de her, inden det 20. århundrede, endnu længere tid tilbage, jamen der gik vi rundt, eller brugte hest til at transportere os rundt. Der var jo ikke særlig mange dødelige uheld, når vi blev transporteret på hest. Men i det tidspunkt, hvor vi vælger egentlig at benytte teknologien, og i det her tilfælde bilen, jamen så kan vi komme langt hurtigere rundt. Det betyder en udvidelse af verden, men samtidig så har der været den høje pris for det fremskridt, at der er kommet rigtig mange trafikdræbte over tid. Så det du egentlig mener, det er, at vi har for længe siden truffet det valg, at vi gik ned ad teknologivejen, og det måtte koste nogle menneskeliv. Ja, og det, vil man sige, det er jo så det, der egentlig også illustrerer, at hvad skal man sige, samfundet generelt tænker utilitaristisk på mange måder. Egentlig at sige, jamen menneskelivet, det har en form for pris. Vi ved godt, at det har en pris, når vi kører rundt i biler. Der er en masse folk, der bliver slået ihjel. Vi gør det dog alligevel, fordi det har en række fordele. Så vi egentlig ser på den samlede nytte ved ikke at have biler, og den samlede nytte ved at have biler. Men hvordan forholder du dig egentlig selv til det her spørgsmål? Omkring den førerløse bil? Ja, det, jeg synes, der er fascinerende ved det, det er selvfølgelig, at vi skal både udøve egentlig. Der er mange af de her teknologiproducenter er selvfølgelig meget interesseret i at komme først med det her nye produkt. Det ville betyde en kæmpe, altså en eksplosion i omsætning og indtjening. Så de er ikke så umiddelbart interesseret i at udøve den kritik, der måske også er med til at modne det her produkt bedst muligt. Så jeg egentlig ser min egen rolle også som akademiker og intellektuel. Det er også at stille nogle af de kritiske spørgsmål, men ikke kun for ligesom at stå i vejen for den udvikling, men egentlig for at få en bedre teknologi. Det er politikere, embedsmænd, jurister, forsikringsselskaber, teknologivirksomheder og bilproducenter, der bestemmer, hvordan de førerløse biler kommer til at agere, hvis uheldet er ude. Og som Søren Ries siger, så er hverken teknologivirksomhederne eller bilproducenterne særlig interesseret i at tale om, hvordan de forholder sig til de her problemstillinger. Her på Eksistens har vi alligevel gjort forsøget. Anne Termansen har spurgt et par af de involverede parter, hvordan de forholder sig til de etiske spørgsmål omkring de selvkørende biler. Vi starter med at kigge ud over Øresund til vores naboer i Sverige. Her er Volvo nemlig godt i gang med udviklingen af den førerløse bil. Skal jeg lige have den her håndbremse? Så. Jeg hedder Nikolaj Nørre Rasmussen, og jeg er site manager på Volvo Cars udviklingscenter i København. Og hvordan arbejder du med udviklingen af den førerløse bil? Vi har 4 mand siddende i København, som er med til at udvikle selve brugerinterfacet, det vil sige det, man ser på skærmene. Og så er vi også med til at teste den og lave nogle prototyper af det. Og denne her bil, vi kører i nu, den har nogle selvstyrende elementer. Hvad er det for nogle elementer? Den, vi har her, den kan dels styre selv, hvis den kan se striberne på vejen, og så kan den holde afstand til den bil, der kører foran. Så i princippet kan den køre selv under 50 km i timen, men man skal holde hænderne på rattet. Og hvor er denne her i forhold til den komplet førerløse bil, som Volvo også er i gang med at udvikle? Der er langt fra den her til den helt førerløse bil. Hvis man ved en førerløs bil forstår en bil, der kan køre selv ind i byen. Hvor langt? Det er svært at sige, men mere end 10 år. Der er rigtig mange scenarier, hvor etik kan komme til at spille en rolle i forhold til de førerløse biler. Hvordan forholder Volvo sig til den her problematik? Altså, det simple svar er faktisk at sige, at vi tænker os rigtig, rigtig godt om. Men det er også det rigtige svar. Det drejer sig om at analysere en hulens masse trafiksituationer. Og der har vi jo igennem de sidste 30-40 år haft en udrykningsstyrke, som har rykket ud til alle større uheld i Sverige, som har involveret Volvoer, og analyseret, hvad der er sket. Og vi laver også trafikanalyser. Og de helt konkrete biler, hvordan kommer de til at reagere i en situation, hvor man for eksempel er i en førerløs bil, og der render nogle børn ud på vejen? Hvordan kommer en Volvo til at reagere i den situation? Den kommer til at reagere bedre end et menneske. Fordi det vil jo ikke være en fuldstændig uforudsigelig situation, at der kan rende børn ud foran en bil. Det ved du og jeg, når vi kører bil, at vi skal passe på her. Så det kan man også lære en automatisk bil, at i de her områder, der skal den passe på. Så det vi hele tiden arbejder mod, det er at undgå at komme i en situation, hvor man skal træffe det her umulige valg. Men der kan selvfølgelig altid opstå et eller andet, som er fuldstændig uforudsigeligt. Og i den situation, der vil bilen simpelthen holde færdselsloven, og så, det vil sige holde sin lane, sin vejbane, og bremse alt, hvad den kan. Og hvem vælger den i det her tilfælde? Den vælger ikke. Den vælger at holde sig til lovgivningen og bremse alt, hvad den kan. Og hvad hvis den ikke kan bremse? Udgangspunktet er, at bilen ikke kommer i den situation. Men det er klart, at hvis der er nogen, der dumper nogle børn ned fra en helikopter foran bilen, så kan det godt være meget svært at gøre noget ved. Men i jeg vil ikke engang sige i normale tilfælde, fordi det er også unormale tilfælde, vi tager hensyn til. Så det er ikke en situation, vi regner med, kommer til at ske. Men hvis man kommer i sådan en situation, hvad gør Volvoen så? Også i forhold til det her med, er der mange ude på kørebanen, som kommer til at lade lyd, eller altså kontra en inde i bilen? Er det noget, I tænker ind? Nej, vi vurderer ikke menneskeliv. Ud fra et eller andet kriterie med, at et barn giver 7 point, og en voksen giver 4 point. Altså det er ikke sådan, man laver tingene. Hvordan gør man det så? Vi undgår situationerne. Man kan vel ikke undgå at komme til at vægte menneskeliv i de her scenarier, eller hvad? Nej, det kan man nemlig ikke. Altså, der vil ikke være nogen, der vil stille sig til at være dommer i sådan en situation. Det kan selvfølgelig være, at der kommer et lovkrav om, at man for eksempel skal lave en tilfældighedsgenerator, eller sådan noget i den stil. Men det vil ikke være noget, der kommer fra Volvos side. Men man kan godt forestille sig. Altså, den her diskussion, den kommer jo jævnligt op, så den er selvfølgelig ikke ny. Og den er også op i hos lovgiverne. Og til syvende og sidst, der kunne man... Nej, jeg ved ikke, om de kommer med et udspil. Det skal jeg ikke kunne sige, hvad deres holdning er. Det kan også være, at de ikke vil tage et ansvar. Og det er jo et umuligt valg at træffe. Hos Audi, der hører under Folkevognkoncernen, en af verdens største bilproducenter, har man heller ikke særlig meget lyst til at besvare spørgsmål om de etiske aspekter af de selvkørende biler. Hør her, hvad Britt Stellinger, der er pressechef for Audi i Danmark, sagde, da vi talte med hende. Altså man kan sige, det er jo virkelig et svært spørgsmål, fordi der er jo rigtig mange hensyn at tage. De rent etiske spørgsmål i det her, det er også meget et spørgsmål om netop lovgivning, fordi der er næsten nødt til at være en eller anden form for ensretning, så man kan sige, at vi alle sammen arbejder i samme retning og efter de samme regler. Men det er virkelig en udfordring. Hos Volvo og Audi mener man altså, at pilen peger på lovgiverne, når det kommer til etikken vedrørende de førerløse biler. Og den pil peger ud af Danmark, for hvis der skal lovgives i forhold til de selvkørende biler, bliver det på international plan, og det arbejde er faktisk allerede i gang. Det foregår i internationale arbejdsgrupper, og Søren Madsen, der er jurist i Trafik- og Byggestyrelsen, repræsenterer Danmark i den forbindelse. Vi tog en snak med ham om, hvad arbejdsgrupperne indtil nu har fundet ud af. Der er klare signaler om, at teknologien går hen imod af, at man vil se på mere og mere selvkørende trafik i en eller anden forstand. Men i forhold til for eksempel de helt konkrete spørgsmål om, hvem skal en førerløs bil slå ihjel, kan man sige noget konkret om det på nuværende tidspunkt? Nej, vi er ikke der, hvor vi konkret har en stillingtagen til, hvordan det skal reguleres, eller hvilke krav, der skal lægges ned over der. Det er alt for tidligt i processen. Jeg har jo talt med nogle bilproducenter i forbindelse med denne her udsættelse, og de peger alle sammen på, at det er noget, der skal lovgives omkring de her meget svære etiske spørgsmål i forhold til de selvkørende biler. Synes du også, det er bedre, at man kommer med et bud sådan helt fra overordnet eller fra politisk hold i forhold til nogle regler på området? Det er svært at sige, fordi det er ikke sikkert, at lovgivningen er den klogeste på det her område. Bilindustrien i dag løber utrolig stærkt hver især, og det er usikkert om, hvorvidt lovgivningen vil kunne sætte den ramme tidsmæssigt rigtigt i forhold til, hvad den teknologiens løben. Så der er en risiko for, at en forudgående lovgivning vil kunne lægge en begrænsning på de muligheder, der er. Så det vil nok være et samspil, der skal ske på en eller anden måde. Du tunede ind på Eksistens på B1, hvor vi i dag ser nærmere på de etiske problemstillinger i forhold til den selvkørende bil. For når uheldet er ude, vil de førerløse biler være forprogrammeret til at træffe valg af etisk karakter, og når det sker, vil det være et meget håndgribeligt eksempel på, at teknologien i det moderne samfund er blevet en aktør på linje med mennesket. Det fortæller Søren Ries, der er lektor i filosofi ved Roskilde Universitet med speciale i teknologifilosofi. De her biler, og biler i det hele taget, teknologi i det hele taget, har i lang tid egentlig været aktører, men nu får vi en endnu klarere forestilling om det, fordi at de skal til at tage nogle beslutninger, der har konsekvenser for vores liv, meget klare konsekvenser igen. De kan begynde at bestemme hver herre over livet i byen. Lige pludselig der kan de vælge, hvis de er forprogrammeret til det, som sagt, at slå den gamle person ihjel, i stedet for at køre ind i den her børnehave. Og hvor stiller det os mennesker i forhold til teknologien? Det stiller os på den måde i forhold til teknologien, at vi egentlig ikke kan gøre os tanker om det gode liv og eksistens, uden også at tage højde for nye teknologier. Den franske filosof Bruno Latour er en af de moderne tænkere, der har tænkt over, hvordan at menneskets eksistens og teknologiernes tilstedeværelse hænger sammen i et meget, meget tæt forhold. Så mennesker på den ene side og teknologi på den anden side er lidt et forældet verdensbillede. Den hybride verden, hvor mennesker og teknologier hænger sammen, det der med, at vi kan sige, at vi egentlig alle er blevet cyborgs i det 21. århundrede, det er den verden, vi i stigende grad skal tage højde for. Det er den cyborg-verden, der egentlig er interessant i forhold til at tænke eksistens. Men hvordan er det, vi hænger sammen med teknologi? Jamen i den her sammenhæng, når vi sætter os ind i den her bil, hvor der ikke længere er noget ret, hvor det egentlig er teknologien, der bestemmer, hvordan vi egentlig navigerer, hvordan vi færdes, jamen der er det et helt konkret eksempel egentlig på, at vores hvad skal man sige, handlinger kommer til at være i teknologiens hænder, og så også det her med, at vores liv egentlig også er i hænderne på teknologien, fordi nogle gange der kan den være foreprogrammeret til at egentlig skulle slå os ihjel under bestemte omstændigheder. Og hvad vil Bruno Latours pointe omkring de førerløse biler så være? Hans pointe vil være, interessant er det, at den her verden, hvor vi egentlig diskuterer etik som noget, der kun vedrører mennesker, vil han også sige, at vi skal egentlig udbrede vores værdier til også at omfatte tingene. Så vi kan ikke bare have en verden, hvor vi diskuterer det her, vi skal have en verden, hvor teknologien og mennesket, de hænger sammen. Så hans etik på det her punkt vil ofte gå hen og sige, at der er en række andre hensyn, som vi også skal tage her, som kan komme til at minde om lidt mere en utilitaristisk etik, men hvor der helt klart også vil være en hensyn til det omgivelserne omkring den her førerløse bil. Ja. Og det er det, vi på en måde er i gang med, når vi diskuterer, hvad bilerne skal forprogrammeres til. Ja, det er det noget omvendt, så kan vi sige, det den måde, som Philippe Foot har sat det her op på, og som egentlig har været traditionen for at diskutere, det er at sige, skal man slå fem mennesker eller et menneske ihjel? Så egentlig hele fokus har igen været på mennesker, mens at den verden, som han tænker, og den verden, som vi i stigende grad lever i, jamen den hænger også sammen med at sige, vi skal måske også begynde at tilskrive værdier til ikke-menneskelige objekter. På hvilken måde? Jamen det er for eksempel også, at man skal tage hensyn til, at for eksempel skader man vital infrastruktur, så byerne bryder sammen, jamen så kan der jo måske opstå for eksempel, at der kan være nedbrud på væsentlige sikkerhedssystemer i byen, som betyder også igen tab af menneskeliv, eller der kan ske udslip af CO2 eller giftgasser, som man ødelægger økosystemer. Jamen, hvordan er det, vi måler egentlig værdien af de økosystemer og den sikkerhed op mod tabet af menneskeliv? Så i hans optik, der skal vi, altså har vi et langt bredere blik for, hvad der egentlig er vigtigt at tage hensyn til, hvad der egentlig indgår i det her nytteregnskab. Men man kan jo også sige, at der står jo mennesker bag det hele, så hvordan er vi filtreret ind i, hvordan kan teknologi få værdier? Og... Ja, ja, altså hans syn på den her sag er at sige, at der står også bag menneskerne, står der også teknologier, så når vi egentlig kan, der er ikke et, hvad skal man sige, et slut på et, hvad skal man sige, et slutsted, vi kan komme hen til, hvor vi siger, at der står menneskerne, der ligesom har været ophavskilden, eller ophavet til det hele. Jamen bag ved mennesket står også teknologien, og det kan vi jo for eksempel også se på en moderne fabrik, hvor nogle af, hvad skal man sige, menneskerne, de er udskiftelige med teknologier, og som sagt, egentlig også i den her selvkørende bil, hvor man siger bag, at man kan opfinde en algoritme, opfinde en computer, der kan overtage menneskets funktion i en hel række sammenhæng. Så en ny version af høn og ægget? Ja, hvis det, altså det vil i hvert fald være på den måde, vil det være interessant at tage den diskussion op ved at sige, at vi kan i hvert fald, det er svært at argumentere for menneskets prioritet i Latours univers. Ifølge Bruno Latour er mennesket og teknologien ikke bare tæt forbundne, de er smeltet sammen. Og den erkendelse bør være udgangspunktet, når vi navigerer i den moderne verden. Men det er ikke alle, der er enige med Bruno Latour. Nogle mener, at mennesket stadig har en helt særlig status i verden, og deres argumenter bygger blandt andet på tyske Martin Heideggers filosofi. Hans interessante kriterier for at egentlig adskille mennesket fra alle andre væsener er at sige, at mennesket det er det eneste væsen, der kan forholde sig til sin egen død, og derved får dets eget eksistens en absolut værdi. Det er irreversibelt, dets eksistens det er, har en absolut værdi, mens at alle tingene egentlig er udskiftelige og kan ikke engang andre dyr kan forholde sig til, at deres eksistens er endelig, og derved har lige pludselig en dag, der dør det, og så er det der ikke længere, og deres eksistens minder mere om, eller deres tilstedeværende, eller den måde, de lever på, minder mere egentlig omkring teknologi i klassisk forstand. Så hvad vil Heidegger sige til den førerløse bil? Heidegger vil være bange for, at vores eksistens, den her overvågning, og det, at vi mere bliver koblet op til et system, og sige, at det udspringer ikke af en menneskelig valg, hvordan vi egentlig opfører os, eller hvordan vi transporterer os rundt, eller hvordan vores adfærd egentlig defineres. Det udspringer af, hvordan et store teknologiske systemer egentlig har defineret den. Og for at de her systemer, de skal virke, jamen, så skal menneskets liv standardiseres mere og mere. Vi skal opføre os på helt bestemte måder, så vi bliver kompatible med systemet. Og den kompatibilitet er så den ultimative fare for Heidegger. Hvorfor? Fordi at det står i kontrast til egentlig autonomi og menneskelig frihed. Men sådan som du ser det, hvis argumenter vinder frem i forhold til den førerløse bil, er det Heideggers eller er det Latours? Det er interessant at se også, at Latour på sine gamle dage er blevet lidt mere skeptisk over for nogle af den her udvikling. Så de mødes måske et sted, men helt klart, det som vi egentlig tegnede op før, det der med at sige, hvad der egentlig skete i det 20. århundrede, hvor vi har opfundet bilen og opfundet flyvemaskinen, jamen der er foretaget et valg omkring den her... De her grundlæggende værdier, der definerer vores samfund, er nogen, der har at gøre med egentlig materiel produktion og økonomisk værdi. Og det betyder egentlig, at den her førerløse bil, jamen den har selvfølgelig også noget med livskvalitet og nytte, at vi ikke længere behøver at hengive os til at være, hvad skal man sige, være alle sammen være taxichauffører, men vi kan alle sammen være passagerer. Men omvendt, ja, men vi egentlig vil super gerne have den her udvikling, så vi igen kan gøre spildtid om til arbejdstid. Så udviklingen går helt klart i retning af, at der er en kæmpe økonomisk interesse i at presse udviklingen i retning af de her førerløse biler. Så det er nok den retning, som, hvad kan man sige, som Latour vil mere hilse velkommen end Heidegger. Men omvendt betyder det ikke, at Heideggers argumenter, de er blevet overflødige, måske tværtimod. Men hvordan kommer det så til at ende med de her etiske dilemmaer? Hvem tror du, bilerne kommer til at vælge? Altså den måde, man sikkert vil komme til at diskutere de her ting på, og det vil også altid være den gode undskyldning, det er at sige, at globalt set kan vi se, at der er en reduktion af antallet af trafikdræbte. Så der kan man så altid undskylde sig med det her. Men at vi selvfølgelig også vil se en hel masse tilfælde, hvor der er blevet træffet forkerte prioriteter, hvor uskyldige folk er blevet slået ihjel, sikkert også... Ja, i sådan nogle tilfælde, at man er blevet skubbet ud på vejen. Ja, for eksempel, det kunne være, at man er blevet skubbet ud på vejen, og så hvis man var én person, jamen, så kunne det være, at den her bil, den bare kørte videre alligevel. Tror du, man kan komme ud for, at man kan købe software med sådan forskellige etiske programmeringer, så jeg siger, at jeg vil gerne have den, der beskytter mig lige meget hvad, eller hvad? Der vil sikkert altid være et spillerum, men jeg tror, at der bliver nok truffet en fælles beslutning på det område her, i forhold til, at der skal være nogle minimumsretningslinjer for beskyttelsen af omgivelserne i forhold til en selv. Man kan ikke bare køre igennem en menneskemængde her med de her biler, eller programmere den til. Altså, der er helt klart truffet nogle prioriteter, som man ikke kan røre ved. Men der er dog et spillerum, hvor man kunne forestille sig, hvor meget den beskytter den enkelte person, eller den, der har købt bilen, kan justeres i den ene eller den anden retning. Og der kunne man jo selvfølgelig let forestille sig, at de biler, der nyder den største efterspørgsel, er dem, der egentlig yder den største beskyttelse over for den, der sidder i bilen. Let the golden age begin. The window down, feel the moonlight on your skin. The desert wind. Det her Beck-nummer, The Golden Age fra 2010, måske er det ligefrem bilens nye Golden Age, der bliver sunget om. Det er nok et af mine absolute yndlingsnumre i hele verden. Nå, men med Søren Rises tankevækkende forudsigelse om, hvilke førerløse biler, der kommer til at være mest efterspurgt, fik vi parkeret dagens eksistenstema om de her førerløse biler. Og det er med tusind tak for medvirken til bemeldte Søren Ries, lektor i filosofi på Roskilde Universitet, til Nikolaj Nørre Rasmussen, site manager hos Volvo, Britt Stellinger, pressechef hos Audi, og Søren Madsen fra Trafik- og Byggestyrelsen. Det var Anne Thermansen, der havde tilrettelagt dagens tema. Og vi er nået til andet afsnit af vores serie om specialekontoret, som handler om nogle af de mange spændende specialer, der bliver skrevet rundt om på filosofi på de forskellige universiteter her i Danmark, og i dag er det med hende her. Jeg hedder Anne Ingedal, og jeg læser filosofi på Aarhus Universitet, og er i gang med at skrive et speciale, der handler om humor. og ja, jeg har været i gang i nogle år med min uddannelse, og har i løbet af de sidste 2 år faktisk fokuseret på emnet humor også i løbet af min uddannelse. Så det er sådan noget, der lige så stille er kredset ind. Og hvordan fik du ideen til at skrive om det? Altså faktisk så fik jeg ideen lige før jeg kom hjem til at skulle starte på min kandidatuddannelse. Fordi at jeg kom hjem fra Palæstina og kom hjem og hørte det DR-program, der hed Monte Carlo elsker jøderne. Og det ødelæste jo sådan rimelig meget en mediestorm omkring, hvad kan man egentlig tillade sig at grine med, hvad kan man tillade sig at grine af osv. Og det var en interessant oplevelse for mig, fordi jeg virkelig ikke synes, det var sjovt, men samtidig måtte indrømme, at jeg havde lavet masser af jokes omkring Palæstina og Israel, mens jeg var afsted, og efter jeg kom hjem. Og det satte sådan lidt som idéer i hovedet af mig, men hvad er det så egentlig, hvad er det egentlig, vi gør, når vi griner af ting? Hvad er det egentlig, vi gør, når vi joker med ting, og når vi laver komik omkring ting? Hvad er det for nogle mekanismer, der er på plads, og hvad siger det om os, at vi gør det? Og det har jeg så arbejdet videre med, så det er egentlig kommet derfra. Men er det et emne, du tænker har en særlig, hvad skal man sige, vigtighed og aktualitet lige nu, hvor man tænker, det er nu, jeg skal slå til på det her emne, fordi det er enormt vigtigt. Nu nævner du selv Israel-Palæstina-konflikten, den er jo ongoing. Men er der ligesom andre parametre, hvor du tænker, derfor er det her specielt vigtigt? Ja, det synes jeg, fordi da jeg så ligesom fik læst mig ind på emnet, så går det jo op for mig, at der lavede sådan en poll i USA i 2010 allerede, hvor 80% af amerikanerne mellem 18 og 46, de siger, at de får deres nyhedsstrøm, deres daglige nyhedsstrøm fra Colbert Report eller The Daily Show, og kun 60% af dem siger, at de får deres nyheder fra New York Times, som er det højst placerede almindelige nyhedsmedie. Og det siger ligesom noget om, at altså humor, det er begyndt at vokse. Det er et fænomen, der vokser ind over os, det seriøse i vores hverdag. Og hvis vi gør det, jamen, så skal vi finde ud af, hvad i alverden er det egentlig for et potentiale ting har, når de bliver sagt med humor. Det er den ene ting. Den anden ting var, at jeg læste mig ind på datingannoncer og kunne se, at den absolut største ting, vi søger i en partner, det er sense of humor. Så det er åbenbart helt vildt vigtigt for os som mennesker. Og alligevel er der ikke skrevet meget om det. Jeg tror lidt af den der med konstant at tage pis på ting, og være den der ironiske distance, som der jo ligger i meget humor, den var sådan lidt passé. Det var noget, vi postmoderne mennesker var i 90'erne og i begyndelsen af den nye årtusinde, og så var det ligesom glædet ud, nu det tid til at være alvorligt. Der sker alvorlige ting omkring os. Det gør der bestemt. Og jeg tror også, at noget af det, jeg finder ud af mit speciale, det er, at der er mere i humor end den der ironiske distance. Altså faktisk er ironien noget af det, jeg sådan forsøger at komme ud af i mit speciale, fordi ironien er ofte faktisk ikke noget, vi griner af. Det er ikke den nødvendigvis humoristiske situation. Til gengæld kan vi se, at der er sådan noget som fake news, Rokokoposten, The Onion og sådan noget, er stærkt voksende. Og der er et forsøg på rent faktisk at sige noget seriøst igennem humor. Så ikke nødvendigvis afstandstagen til det, hvad hedder det, seriøse, men at forsøge at rent faktisk kommunikere noget seriøst gennem humor. Men hvad er det så, du forsøger at gå ind i og undersøge i det her speciale? Altså nu snakker vi ironi, humor, du har nævnt vittigheder, comedy, nyhedsudsendelser. Hvad er det for nogle undersøgelser, du foretager? Altså jeg forsøger at gå til emnet på en måde, hvor jeg tager udgangspunkt i den praksissituation, at vi sædvanligvis griner af noget, der er sjovt, om det så er vittigheder eller komik, og at vi sædvanligvis laver vittigheder og komik for at grine. Det er nemlig sådan, at den filosofiske tradition har fokuseret på enten at udforske latteren som sådan en udtryksform, en menneskelig udtryksform, og så være lidt ligeglad med dens anledning. Eller også så har den fokuseret på komedie og vittigheder, og været lidt ligeglad med, at vi griner af dem. Og min umiddelbare intuition er at tænke, jamen altså, det er sikkert rigtig, rigtig fint, men den største del af praksissituationen, som vi oplever, er det egentlig ikke en kombination af de to ting, og skulle vi ikke prøve at se på, hvordan de spiller sammen? Så det, jeg sådan set prøver at gøre, det er at gå til nogle af de her filosofer, som har sagt noget omkring latter, hvad det er, der foregår i latteren, og prøve at finde ud af, er der nogle fællestræk, er der noget, som de ligesom er enige om, og så bagefter gå til dem, der har skrevet noget om henholdsvis komik og hvad hedder det, vittigheder, og sige, er der nogle fællestræk her, så prøve at læse det sammen og sige, kan vi sige noget om de har fat i noget af det samme, som kan karakterisere den humoristiske situation. Indtil videre ser det heldigvis ud til, at det kan vi godt. Og hvem er de så, og hvad har de sagt? For det lyder som om, der er flere. Der er mange. Altså, det er en underlig tradition. Humor, for lige at sige, bare kort om etymologien. Humor, det starter faktisk med at være sådan et ord for vores psyke, sådan humorpatologi, som i middelalderen betyder simpelthen de der fire væsker, man har i hovedet, som styrer, hvordan man agerer, så man kan være kolerisk, eller man kan være melankolsk osv. Og så lige så stille, så det starter som et psykologisk begreb, og så lige så stille, så udvikler det sig til at blive et æstetisk begreb, der siger noget om, at man kan præsentere ting i et humoristisk lys. Og der er sådan set de to traditioner inden for humorforskningen i dag, og den første fokuserer på, jamen hvad er det egentlig, der får os til at grine? Og inden for den tradition, der er der blandt andet en filosof, der hedder Henri Bergson fra Frankrig, som har skrevet en bog, der hedder Latteren, som ligesom var det første sådan groundbreaking tekst i starten af 1900-tallet, hvor man virkelig tog latteren seriøst som et emne. Og så han beskæftiger mig en del med, og jeg beskæftiger mig så en del med en filosof, der hedder Plessner, som bygger videre på Bergson og sådan set siger, jamen det her det er for snævert. Latteren er faktisk meget mere fundamental måske endda eksistentiel for mennesket, end Bergson egentlig går ind i. Men er de så også ude i det her ærne, som du også søger med at prøve at placere denne latter inden for komedien eller vittighederne eller mere overordnet humorbegreb? Hvad bliver de filosofiske overbygninger på det her? Ja, altså man kan sige, for Bergson, der er formålet simpelthen at undersøge, jamen, hvad sker der med latteren? Og han undersøger den særligt som et socialt fænomen. Han går ind og kigger på, jamen latteren er sådan set for Bergson en social straf. Når vi gør noget, der falder ud af ordenen, som sædvanligvis burde være tilfældet, så griner vi af det, for at folk retter ind. Han har sådan en skelnen, hvor han siger, at det almindelige, vitale, flydende liv, det glider sådan ligesom frem efter. Det er sådan en tidsopfattelse, han har om, at der er vi fleksible, og der retter alting ind. Men når vi så presser noget mekanisk ned over noget levende, det vitale liv, jamen så sker der sådan noget som, at folk de falder. Folk de, taber deres kaffekopper. Folk de, virker måske som stivstikker, som nærige osv. osv. Og på den måde så fungerer latteren som en måde at rette af og sige, det der det er for stift, det passer simpelthen ikke til livet. Jamen du er nødt til at, vi retter ind, sådan at det sociale liv fungerer fleksibelt sammen. Det er sådan hovedårsagen til latteren, mener Bergson. Så det bliver sådan en eller anden form for, hvad skal man sige, moderator af en livsjævnhed, som vi skal forsøge at rette os ind efter, lige snart der er noget, der stikker ud, og så må vi grine af det. Ja, præcis. Og at det er simpelthen motivationen for at grine af det, det er, at man har en eller anden fornemmelse om, at det her, nu bliver det presset ind i et for strikt schema. Han gennemgår også alt fra ansigtsudtryk, og hvorfor det er, at vi for eksempel synes, at kryblinge kan være sjove. Nu er det også fra starten af 1900-tallet, det spørgsmål, om vi synes, det er politisk korrekt at grine af kryblinge mere. Men i hvert fald, hvorfor synes vi egentlig, det er sjovt? Jamen, det mener han, det er simpelthen, fordi den der krop er forstivnet i forhold til, hvad kroppen egentlig normalt burde gøre, som liv hedder. Det minder os om, at der er et eller andet, der er blevet presset ned over livet, sådan at den her person ikke kan udfolde sig, sådan som han ellers vil. Så griner vi af det. Men hvor langt er du så nået på nuværende tidspunkt i din skriveproces i forhold til at indkredse det her mere overordnede humorbegreb i forhold til de her, hvad skal man sige, humoristiske parametre, som du har trukket op med latter, komedie, vittighed, hvad der ellers måtte være? Altså man kan sige, indtil videre har jeg kun skrevet afdelingen om latter, men jeg har læst mig ind på afdelingen om komik og vittigheder osv. Og det jeg begynder at kan se, det er, altså Bergsons udlægning som sagt handler om at latteren som en opretholdelse af en anden form for almindelig orden eller normalitet eller sådan et eller andet. For hans kollega Plessner, som jeg nævnte før, så kan latteren sådan set både have den funktion, men den kan sådan set også have den funktion, at den bryder med det. Latteren er for ham nemlig altid en pause i noget, i noget, der sådan tidsligt udfolder sig. Vi indretter vores liv efter visse formål, og vi går og handler efter dem, men nogle gange så sker der noget, der er sjovt, så griner vi af det, og så er der sådan en pause. Det kan så enten fungere som comic relief, sådan at man, vender tilbage, altså sådan, nu fik vi grinet af, så kan jeg vende tilbage til mit almindelige formålsrettede liv. Men nogle gange så bliver pausen så omfattende, at vi måske siger, jamen måske det er nogle helt andre formål, jeg skal have indsat i mit liv. Han taler blandt andet om, at vi kan grine af despair, altså fuldstændig fortvivlelse, kan rent faktisk nogle gange få os til at grine, og det siger noget om, at der stiller vi måske spørgsmål ved hele den måde, vi har indrettet vores liv på, og ikke bare går tilbage til det. Det vi kan se i komikforskningen og i vittighedsforskningen, er, at det egentlig også gør sig lidt gældende der. Freud er en af de første, der sætter navn på comic relief-teorien, hvor han taler om, at det man egentlig gør i humoren og i komikken, jamen, det er, at et individ forsøger at hæve sig op over sit konkrete jeg, enten ved at spalte sig ud i sit overjeg og grine af det der konkrete jeg, som er bange og alt muligt andet, eller ved at give rum for sit id, der kommer igennem. Så får vi to former for vittigheder. Når idet kommer igennem, jamen, så bliver det de der tendentiøse vittigheder, hvor vi giver op på at skulle være så pæne hele tiden, og så kommer der prut, sex, og nogle gange racistiske vittigheder ud af det, fordi så giver vi op på vores, så det er der, hvor vi giver slip på vores hæmninger et øjeblik, for grinet af, og så kan vi tage hæmningerne på os igen og gå tilbage. Alenka Supančić, som er en slovensk filosof, kritiserer Freud for at sige, at jamen det er sådan set, det er kun en form for humor. I komikken kan der måske foregå noget andet, og der kan nemlig foregå noget af det, som Plessner også er inde på. Der kan foregå det, at vi rent faktisk griner af selve normaliteten, og ikke det, der falder ud af det. Så det er ikke bare det der med, at nu er der en pause fra det, der var normalt. Nej, det er også det normale i sig selv, man kan grine af. Her nævner hun blandt andet en figur som Borat, og hun nævner en figur som Kejserens Nye Klæder, hvor vi griner af ideen om, at der skulle være en eller anden form for socialorden, der gjorde, at det var muligt at se noget tøj, som ikke eksisterer. Hvornår skal du afleve? 1. marts. Held og lykke med det. Tak skal du have. Tusind tak, og held og lykke til Anne Engedal for, at hun kom og fortalte om sit filosofispeciale, altså om humor. Og jeg skal beklage den lidt overstyrede lyd, der var på optagelsen af Anne Engedal. Jeg ved, som sædvanligt, minder om, at man kan høre eller genhøre eksistens i programmets fulde længde med livegæst, og det hele i dag var det jo idehistoriker Christian Olaf Christiansen, som fortalte om progressive business. Genhøret kan man finde på dr.dk/eksistens og som podcast, som du kan abonnere på i iTunes og via dr.dk/podcast. Og der på podcast-siden kan man jo også hente tema- og serieafsnit separat, hvis man vil nøjes med at høre en ting ad gangen. Og så kan man jo læse og skrive ris, ros, kommentarer og idéer til eksistens på programmets Facebook-side. Den hedder Eksistens DRP1, og det er et godt sted at mingle, både med andre lyttere, unge som gamle, og med mig og andre, der er involveret i programmet. Man kan selvfølgelig også skrive til eksistens på e-mail til eksistens@dr.dk og på papir i kuvert til eksistens. Det er Olof Palmes Allé 10-12 8200 Aarhus N. I redaktionen i dag var det Anne Termansen, Anna Risgaard Nielsen og mig selv. Jeg hedder Carsten Nordmann. Tak fordi du lyttede med. Ha' en god uge og på genhør. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.